Imetimia saa 11 katika studio zetu zopo hapa jijini Bujumbura, Burundi, sawa na saa 12 jijini Nairobi nchini Kenya. Karibu kuifuata taarifa ya jioni, tunaanza kwa muhtasari wake. Bei ya sukari bado ni hali, baadhi ya wanunuzi wa jiji la Bujumbura walalamika. Raia wakazi wa mwambao wa ziwa Tanganyika watakiwa kutotegemea maji ya ziwa hilo kwani si safi na salama, viongozi wao wa unya. Huko Kenya, mahakama yasitisha kuondolewa kwa naibu rais Rigathi Gachagua ofisini. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikizaji. Mitambo inaongozwa na François Akimana, mimi ni Romuald Niyoivuze. Isanganiro. Naam, karibu tena. Baadhi ya wakazi wa mtaa wa 5 wa kata Ngagara jijini Bujumbura wanakaribisha vyema hatua ya serikali ya kupunguza bei ya sukari kutoka 8,000 hadi 6,000. Hata hivyo wanasema kuwa bado ni hali, wanaeleza kuwa na mashaka kwamba bei hiyo haitabadilika wakati huu. Kwenye soko kuna hata sukari inayotoka nje ya nchi inayouzwa pesa zaidi ya hizo. Wanapendekeza kupitia upya bei hizo kwa ajili ya kuepusha manunguniko. Katika chama Kudivu Ilagi Jandadaye, wanamtazamo kuwa serikali ya Burundi ilifanya haraka kwa kuweka uhuru katika biashara ya sukari. Kifa Nibizi, kiongozi wa chama hicho, ana mashaka kuwa bidhaa hiyo ya kiwanda Susumo inaweza kufungashwa katika mifuko mingine na kuuzwa kwa bei iliyo karibu ama inayolingana na sukari kutoka ugenini. Badala yake anapendekeza kuimarisha kiwanda Susumo ili kiwe na uwezo wa kuzalisha sukari inayotosheleza raia wa Burundi. Wakulima wa mkoa wa Ruyigi wanalalamika kutopata mbolea na mbegu bora kwa kiwango kinacholidhisha. Wanaomba Wizara ya Kilimo kuwapatia pembejeo hizo ili waweze kupanda mbegu kwa muda. Mbolea nasema kwa muda mwingine naweza kukuta hiji watu wanakuwa wanateseka hivyo hivyo. Akisha akataka kuipata si ndo anateseka. Kuhusu mbegu za mahindi, mliweza kuzipata hapa tarafa la Nyabisindi? Hamna, bado hatujazipata. Serikali mnaiomba nini ili muweze mkapata mbegu hizo? Serikali tunaiomba itupe hiyo mbegu ili tuweze kuipanda. Kilimo kabisa, sisi tunajiandaa kabisa. Kuna watu ambao wana maisha machache tu. Kuna wengine wamejiandaa ile mbolea ya nani ile angeli. Sisi sema tuuguze na maisha tulio kwa nayo. Tunatumia ubaras tu. Na mbolea hiyo mnaipata kwa urahisi? Tunaipata kwa urahisi. Hakuna ucheleweshaji uliojitokeza msimu huu? Ucheleweshaji haupo kabisa. Na kuhusu mbegu za mahindi, vipi hali kwa vipi? Mbegu za mahindi? Mbegu za mahindi kabisa, kuna watu ambao wanajiandaa kwenye mfukoni wanatumia ile nani ile DK ya pale Bongo. Kuna wengine wanatumia ile nani mbegu ya pale na serikali ile sijui na 2,200. Na mtu anapohitaji kilo amtaji anakipata kwa urahisi au kuna kiwango fulani wanatoa? Anakipata kwa urahisi, hakuna migogoro. Na ili nyinyi wakulima murahisishiwe, unaweza kuomba nini wizara husika na kilimo au serikali kwa ujumla? Kitu cha kuomba serikali kabisa, kama huko serikali wamejiandaa kama toni 5, waangalie kabisa waongeze kama iwe toni 10 kabisa, hata na sisi tupate. Yani kilimo sa mwaka huu kiko vizuri sana. Sina maungiunga mengi, wanaanza kuna nini, ikishanyesha tu mvua tunapiga kilimo fresh. Mbolea tumeshajiandaa ile ya kutoa pale kwenye serikali yetu, fresh iko karibu. Na mbolea yenyewe umeweza kuipata kwa kiwango toshelevu? Mbolea tunaweza tukaipata. Sema tu kipindi cha nyuma ndio ulikuwa nani ilikuwa haikosekani kwa kwa, na inawezekana ukaenda kuichukua ukiwa waona nani hauna hela ya kuichukua. Lakini kama sasa hivi kiwango kinafika kwa umeshajiandaa, tunaipata kirahisi hapa no. Na kwa sasa serikali inaendesha operesheni ya ugavi wa mbegu za kisasa. Hapa mliweza kupata mbegu hizo? Wapo karibu walipata. Sema tu wale waliokuwa mbalimbali ndio wakupata, kwa sababu walijua wakiwa wameshapata. Lakini kwa wale ambao walikuwa karibu wakiwa wanaandika, nataka mahindi haya, maana walikuwa wanauliza kama wewe unayo usijukajiandikisha. Sasa wale walikuwa wamejiandikisha walipata. Na wale ambao walikuwa hawajaandika walipata, maana walienda pale kwa bila shaka yoyote. Na ili sekta ya kilimo au nyinyi wakulima wa hapa tarafa la Nyabisindi mrahisishiwe, yani muendeshe kilimo vizuri, unaweza kaomba nini wizara ya kilimo au serikali kwa ujumla? Cha kuwaomba hao wa viongozi ni kutuchungia tu nani usalama toshe kabisa, maana inawezekana wakalima wao kiumekimbia. Na zaidi hata nakumbomba Mungu vimo, kwa kuwa mawingu yanaanza kaja, mvua inyeshe eti kakataa, ikakuta kilimo kimeenda ibaya kwa hivyo. Naam, hao ni baadhi ya raia wakulima wa tarafa Nyabitsinda, ni katika mkoa wa Ruyigi kaskazini mashariki mwa Burundi. Gavana wa mkoa huo anasema kuwa wanaendelea na ugavi wa mbolea na mbegu walizopewa. Tabu Emerancienne anaongeza kuwa wakulima wasipopata wote wataitaka Wizara ya Kilimo kuwaletea pembejeo nyingine kwa ajili ya kurahisishia wakulima. Uhaba wa ardhi kwa ajili ya kilimo, ucheleweshaji wa mbegu na mbolea pamoja na ongezeko la watu ni baadhi ya sababu za mavuno ya kilimo kutokuwa. Ni tathmini yake mtaalamu wa uchumi ambaye pia ni mwenyekiti wa shirika Parsem linalohimiza raia kubadili mwenendo. Faustin Ndikumana amesema hayo Alhamisi wakati Oktoba 16 ni siku ya chakula duniani na Oktoba 17 siku ya kupiga vita umaskini. Kulingana naye, ili kukuza uzalishaji wa kilimo, serikali ingeweka nguvu zaidi katika kilimo cha kisasa kwenye eneo pana na kuzidisha utafiti katika sekta hiyo. Raia wakazi wa kijiji Kavoga tarafani Muruta mkoani Kayanza ni kaskazini mwa Burundi wanakosoa namna walivyochangia ujenzi wa shule bila hata hivyo kufunguliwa yapata miaka minane. Baadhi yao wanasema kuchukizwa na kwamba shule hiyo ilibadilishwa hala ya mavuno ya mahindi wakati huu watoto wao wanasomea kwenye vijiji vingine mbali na nyumbani. Wanaomba shule yenyewe kutumiwa kutolea masomo. Licha ya hayo, katibu tarafa Muruta anaweza kuwa tarafa anayoiongoza ina shule zinazotosha. Odase Hachimana anafichua kuwa wanatathmini namna ya kuibadili shule hiyo iwe ya ufundi. Hii hapa taarifa ya mwenzetu Patrick Sengiyumva. Raia wakazi wa kijiji cha Kavoga tarafani Muruta mkoani Kayanza wanasema kwamba walichanga pesa na nguvu katika shughuli za ujenzi wa shule iliyoko kwenye kijiji hicho na miaka nane inapita bila ya kuwa shule hiyo imefunguliwa. Wanasema kwamba watoto wao wanasoma kwenye shule nyingine zilizo mbali na kijiji hicho. Raia wengine kijijini Kavoga waona kuwa shule hiyo ingelifunguliwa wanao waliohitimu masomo wangelipata kazi ya walimu hapo. Raia hao kijijini Kavoga wakemea vikali hali ya kuwa hata wakiuliza masuala kuhusu shule hiyo ili wajue kwa nini haijafunguliwa hawajibiwi vizuri. Waomba uongozi kuvalia njuga swala hilo mpaka shule hiyo ifunguliwe na watoto wao wasome karibu na familia zao. Alipojua juu ya swala hilo, Odasi Achimana, kiongozi katibu tarafani Muruta, alisema kwamba shule za msingi na nyingine za sekondari zipo kwa wingi tarafani humo. Alieleza kuwa shule hiyo itasaidia siku za mbele itumike katika shughuli za masomo ya kiufundi. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Na kutoka kaskazini mwa Burundi tulekee magharibi mwa nchi, eneo magharibi kusini mwa nchi. Raia wakazi wa mambao wa ziwa Tanganyika wanadhani kuwa kutumia maji ya ziwa hilo kwa kunawa ama kuoga kunasaidia kuchukua tahadhari dhidi ya magonjwa yanayotokana na maji machafu ama usafi mdogo. Mfano halisi ni watoto wa kata Magara tarafani Bugarama mkoani Rumonge. Hata hivyo, wazazi wanahakikisha kulazimika kuchunguza endapo watoto wananawa mikono mara wanapofika nyumbani kabla ya kugusa kitu chochote. Hata viongozi wanatolea wito raia kutokuwa na imani na maji ya ziwa Tanganyika kwa sababu si safi wala salama. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa tuelekee huko Kenya ambapo mahakama kuu imesitisha utekelezwaji wa azimio la seneti la kuidhinisha mashtaka ya kumuondoa madarakani Rigathi Gachagua ambaye ni naibu rais. Uamuzi huo umetolewa muda mfupi tu baada ya bunge la kitaifa kuafiki uteuzi wa Kithure Kindiki kuwa naibu rais baada ya rais William Ruto kuwasilisha jina lake bungeni kwenye bunge hilo. Hapo jana maseneta kumradhi nchini humo waliidhinisha mashtaka matano kati ya 11 dhidi ya Gachagua na kumuondoa ofisini. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, Gachagua alikosa kufika mbele ya maseneta kujitetea baada ya mawakili wake kusema alipatwa na maumivu makali ya kifua na kulazimika kulazwa hospitalini. Uamuzi uliotolewa na jaji Isi Mwita umezuia kutekelezwa kwa azimio hilo la seneti na pia kuzuia rais kumuteua mtu kuichukua nafasi hiyo hadi tarehe 24 mwezi huu hadi kesi hiyo isikilizwe na jopo la majaji watakaoteuliwa na jaji mkuu Martha Koome. Hata hivyo tayari rais amependekeza jina la Kithure Kindiki kuichukua nafasi ya Gachagua na bunge la taifa kuafiki uteuzi wake. Na Korea Kusini imesema inaamini kuwa Korea Kaskazini imewapeleka wanajeshi wake nchini Urusi, jambo linaloashiria tishio kubwa kwa usalama wa jumuiya ya kimataifa. Kulingana na shirika la habari la Ujerumani DW ama Deutsche Welle, shirika la kijasusi la nchi hiyo pia limesema kwamba Korea Kaskazini inashiriki katika vita vya Ukraine na imeamua kuwapeleka wanajeshi wapatao 12,000 nchini Urusi, kikiwemo kikosi maalum cha wanajeshi. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Korea Kusini Yonhap. Rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol ameitisha mkutano wa usalama wa dharura na maafisa wakuu wa kijasusi, jeshi na wa usalama wa kitaifa kujadili kuhusika kwa wanajeshi wa Korea Kaskazini katika vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Urusi na Korea Kaskazini zote zimekanusha madai hayo. Ikulu ya Urusi imesema madai hayo ya kupelekwa majeshi ya Korea Kaskazini nchini mwake ili kuisaidia katika vita vya dhidi ya Ukraine sio ya kweli. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa sina cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio kuna mimi Lomwarde ni wabivuze. Isanganiro.